beszélnek a szélső-közép műsorvezetői adáson kívül. Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélső-közép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Meg lettünk szólítva mindketten. Kedves András, azért én nem követném el azt a hibát, hogy összekeverjem a nacionalizmust és a fajgyűlöletet. Valószínűleg mindkét irányzat tiltakozna ellene. Szép napot, Titusz. Fogékonyak vagyunk az ilyen tiltakozásokra? Ja, nem tudom, mikor kevertem össze, de valóban nem kell összekeverni. Azt hiszem, hogy ez nekem szól. Te aztán tényleg primitív vagy. Ha nem tudsz semmit a skinhead mozgalomról, akkor ne nyilatkozz a nevében. Na jó, ott kezdem, hogy nem nyilatkoztam semmit a skinhead mozgalom nevében. Erre nem is vállalkoznék, hogy a skinhead mozgalom nevében nyilatkozzak. Mi az, hogy nem tudok semmit róluk? Most konkrétan éppen annyit tudok róluk a tisztelt skinhead mozgalomról, hogy most vertek meg egy magyar lányt a Felvidéken. Kedves magyar skinheadek, kedves magyar fajgyűlölők. Nem tudom, hogy álltok hozzá a skinhead mozgalomhoz. Annak tudatában, hogy éppen egy magyar lányt vertek össze a Felvidéken. Nem tudom, hogy mi a hozzáállásotok. Ti mit éreztek ilyenkor? Mit éreztek a többi skinhead iránt ilyenkor? Vagy, tehát, hogy mivel vagytok ilyenkor szolidárisak? Inkább a magyarsággal, vagy inkább a mozgalommal? Mit kéne tudnom erről a mozgalomról? Magyarázzátok el, hogy mit kéne tudnom róla, amit nem tudok. Jó, de ez a szörnyű az egészben, hogy ilyenkor, amikor igazából nincsenek érvek, akkor jön ez, hogy ne nyilatkozz róla, hogyha nem tudsz semmit. Tehát mert hogyha lenne bármi olyan fontos dolog, amit kihagytál volna, vagy egy szempont, amire nem emlékeztél, például, hogy a skinheadek mondjuk karitatív tevékenységet folytatnak cigány fiatalok körében, és egy mocskos hazugság az elkövetett atrocitások, igazából ők kizárólag csak azért mennek le, mit tudom én, olyan településekre, vagy városrészekbe, hogy ott karitatív tevékenységet folytassanak, akkor azt leírná. De ezt már nem teszi, hiszen ez egy bődületes hazugság lenne, hiszen a skinheadek azok verik, ütik, vágják a cigányokat, és verik, ütik, vágják azokat, akik nem tetszenek nekik. A kisebbségeket általában. Most Szlovákiában történetesen a magyarok a kisebbség, ott minket ütnek, vernek, úgy, mint a hazai skinheadek a cigányokat. Mit kéne tudnom a skinhead mozgalomról, amit így nem tudok, vagy amit nem értek? Nem látok át én ebben a problematikában. Jó, hagyjuk ezeket a figurákat, de biztos, hogy fel kell olvasni ezeket az SMS-eket? Ha megszólal a Fletó, az a baj. Ha hallgat, az a baj. Mi a jó egyeseknek? Mindenben van szőrszál, írja Z. Ez mondjuk legalábbis érdekes, amikor azért fikázzák a Fletót, mert most éppen kikérte magának a magyar verést Szlovákiában. Más kérdés, hogy azért abban látok némi alapot, tehát az én fejembe is szöget ütött, hogy most, hogy az összes létező választási ígéretét megszegi, és amit létezik, azt megadóztat, és éppen a iszonyat magas fokra hág a közfelháborodás e fölött, most ismerjük meg ezt a magyar védő Gyurcsányt, ezt a magyarok jogaiért hikelő Gyurcsányt, ezt a szlovák... Nem, de szerintem ez abszolút nincsen így. Azért Gyurcsány Ferenc, amikor megnyerte a választást, akkor is azt mondta, hogy ő 15 millió magyarért fog felelősséget vállalni, vagy a Kárpát-medencei magyarságért fog felelősséget vállalni, tehát hogy szerintem semmifajta ilyen direkt... Tehát nem kell minden mögött összesküvést keresni. Vannak igenis a miniszterelnöknek olyan gondolatai, mondatai, cselekedetei, amik jók. Ezt, hogy ezt elismerjük, vagy felismerjük, ezzel nem leszünk a kutyái, nem leszünk a szolgái, hanem pusztán csak közélet iránt érzékeny emberként érdeklődve figyeljük, hogy mi történik, és minden, és van véleményünk. Jó. Valamiről Gyurcsánynak jó, valamiről minden rossz. Nem most kell mindenbe jó. Belekötni. Ja. Nem kell a KK-n is csomót keresni. Gyurcsánynak, hogy ez jó, de tényleg egyáltalán, hogy ez felvetődik az, hogy Gyurcsánynak, tehát hogy egy ennyire romlott... Néha annyira naív vagy viszont. Tehát én azt bírom benned, hogy néha végtelenül cinikus vagy ezzel az egész politikával kapcsolatban. Néha meg felveszed ezt a naív maszkot, és olyankor, hogy egyáltalán felmerül, hogy ez Gyurcsánynak jól jön. Tehát, hogy ez a magyar verés, hogy ez a szegény kislányt megverték ott Szlovákiában, és hogy a Gyurcsánynak ez egyáltalán jól jön, hát ez önmagában felháborító, és hát azért vegyük már észre magunkat, hogy közben meg pontosan tudhatod, hogy minden olyan, ami jól kommunikálható, és nincs kapcsolatban az adókkal, meg a megszegett ígéretekkel, nincs kapcsolatban azzal a bődületes hazugsággal, amit elkövetett Gyurcsány a választások előtt, és aminek most pont az ellenkezőjét csinálja, nincs kapcsolatban az ő zuhanó népszerűségével, és nem zudítja azt tovább a beláthatatlan mélységekbe. Az igenis Gyurcsánynak jól jön, és az Gyurcsány örömmel is szívesen kommunikálja most. Tudjuk jól, látjuk jól, ne legyünk már ennyire álnaívak, András. Jó, szerintem meg ezt a mérhetetlen gonoszságot, amit ez a gondolat, meg ez a szemlélet feltételez a politikusokról, egyrésztről nem igaz, másrésztről meg nem életszerű. Azért ezek az emberek sem úgy kellnek nap, mint nap. Gyurcsány pontosan tudta, hogy ez a megszorító csomag, ez nagyjából ezt fogja jelenteni, a népszerűség jelentősen fog esni. Pontosan tudta, az, hogy van egy ilyen ügy, ami valószínűleg őt is felháborítja, ugyanazt érzi, mint amit te érzel, mint amit a rádióhallgatók éreznek, hogy tehetetlen dühöt, hogy ilyen előfordulhat a 21. században Európába. Ez szóvá teszi, és utána ítéljük el, és már ne arról beszéljünk, hogy mi történik a szlovákiai magyarsággal, hogy egy Ján Szlóta nevű félőrült figura Szlovákiában kormánytényező lehet. Ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy na, ez a Gyurcsánynak milyen jó jött. Tehát, hogy tényleg olyan szintű aránytévesztés ez. Támadjuk a Gyurcsányt a megszegett ígéretek, vagy támadja, kritizáld Gyurcsányt, mert megszegett ígéreteket, kritizáld azért, mert adót emel, kritizáld bármiért. De most minden egyes cselekedetem mögött egy ilyen ördögöt látni, aki pusztán csak azért azt nézi, hogy neki mi a jó, mi kommunikálható, hogy ő hatalomban maradjon, az szerintem egyrésztről nem igaz, másrésztről kifejezetten hazug és rosszindulatú szemlélet. Visszautalunk a hajléktalanokra, akik elárasztották az aluljárókat, és akiknek a körében olyan nagyon-nagyon rossz közlekedni nap mint nap, mert olyan undorítóak, stb., mert hogy volt erre vonatkozó kis anomália, ezzel kapcsolatban érkezett egy SMS. A Robit leaszó SMS írónak üzenem, hogy ki kellene próbálnia egyszer úgy élni, vagy csak látni ezeket az életeket. Önző ember, nincsen szíve, szégyelje magát, írja az SMS író. A skinhead, na jó, most Perótól megtudom azt, amit nem tudtam a skinheadekről. Most végre megtudom. Mit kell tudnom erről? A skinhead alapvetően apolitikus és elutasítja a rasszizmust. Te a boneheadről beszélsz. Tényleg nem ismered az igazi skineket, írja Peró. Most Peró, lehetséges, hogy az, amit te most írsz itt, az a 70-es évek végének, vagy a 80-as évek legelejének az Angliájában igaz volt, amikor a skinhead mozgalom még a punk mozgalomból kinőtt, és a korai skinheadek azok tényleg nem foglalkoztak faji kérdésekkel, vagy nem nagyon voltak közösséggyűlölők, de ez itt Magyarországon, vagy itt Kelet-Európában az ezredfordulón már egyáltalán nem igaz, és ezt tudhatnád te magad is, hogy a skinheadek mit jelenítenek, meg mit képviselnek. Pontosan lehet tudni. Hát itt vannak körünkben a nácik is. Köszöntünk titeket, kedves nácik! Olvassátok el Szálasitól az Út és célt! A hungarizmusban nincsen rossz. Ő Közép-Európa népeit össze akarta kovácsolni. Ő volt az utolsó igaz magyar politikus, írja az SMS író. De tényleg minden fasiszta skinhead barom bennünket hallgat. De elképesztő egyébként, hogy azt gondolom, hogy sikerül egyfajta szocializációt kemény munkával itt a rádión keresztül kialakítani, és aztán így egyetlen műsor alatt lerombolják a sárga földig. Igazából szerintem csak az a kérdés, hogy vajon minden rádióműsort hallgatnak mondjuk ilyen százalékba, tehát hogy mindig azért minden rádióműsornál van egy-két skinhead, vagy így direkten ránk szocializálódtak az utóbbi időben. De mivel értük mi ezt el? Nem tudom, de nagyon hibáztunk. Egy kicsit kell a Gyurcsányt bírálni egyébként, kétszer-háromszor neki menni Kuncénak, és rögtön itt van az összes náci az SMS falon. Döbbenetes. Na jó, menjünk tovább, hiszen választási nagygyűlés volt, ahol Demszky Gábor, Gyurcsány Ferenc, Molnár Gyula és még oly sokan mások szerepeltek és meghirdették Budapest új programját, hiszen elkezdődött a választási kampány, vagy legalábbis most már lassan a finiséhez érkezik. Többek között Gyurcsány Ferenc a következőket mondta. A miniszterelnök azt mondja, hogy választani kell a panelprolizás és a panelprogram között. Tehát, hogy miközben az előző kijelentéséért szerintem meg kellett dicsérni Gyurcsány Ferencet, és tök rendben van, és tök, tök jó, kellett, hogy... legyen a hangsúlyod, hogy kellett. Kellett. Igen, mert hogyha valakit bírálunk, meg kritizálunk, akkor vagyunk következetesek, amikor viszont helyesen jár el, akkor meg kell dicsérni. Tehát én azt gondolom, hogy a következetesség nem csak a gyereknevelésben, hanem a média munkában és a média tevékenységben is fontos. Gyermekem! Válasz, panelprolizás vagy panelprogram. Válasz most és itt. Válasz, mert hogy választani kell tudni. Itt van a minimum. jó, tényleg az a szörnyű különben, hogy az MSZP választási retorikája, mondjuk persze ez igazából működött egy évvel ezelőtt, ez folyamatosan a múlt árnyaival, a 6 évvel ezelőtti Orbán Viktorral küzd. Miközben azért nekik is látniuk kell, jó, hogy... De itt vannak az ő inkarnációi Mikola formájában, tehát hogy így ezt így mindig megjelenítik. Jó, mondjuk igaz, a Fidesz is megadja a megfelelő segítséget ehhez, de azt gondolom mondjuk, hogyha a panelprolizás és a panelprogram között kell választani, akkor egyértelmű mindenkinek, vagy a legtöbb embernek, hogy a panelprogramra fog szavazni. Viszont talán ezt a választás ilyen módon leegyszerűsíteni azért egy kicsit túlzás. Itt a választás, itt a lehetőség. Tehát, hogy tényleg, ilyen egyszerű a kérdés. Nem tudom, hogy különben melyik sértőbb a panelban élő emberek, nemzettársaink, honfitársaink számára, hogy amikor Orbánék panelprolizták őket, vagy amikor azt gondolja a miniszterelnök, hogy azzal, hogy ezt felemlegeti, hogy panelprolizás vagy panelprogram, akkor ők mindjárt rászavaznak. Tehát, hogy igazából mind a kettő végtelen lekezelése azoknak az embereknek, akik panellakásban élnek, és nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy egész egyszerűen képtelen vagyok felfogni. De azért még mások is elhangoztak a miniszterelnöktől, többek között azt mondja, hogy Budapest a szabadság levegőjétől lett olyan, amilyen. Erről majd biztos, hogy még Demszki Gáborral is holnap fogunk beszélgetni hosszan, hogy milyen lett a szabadság levegőjétől. De egy kicsit smogos nekem így a szabadság levegője. És azért én ugye a szabadság levegőjétől milyen lett Budapest, így szétnézek, és sok olyan dolgot tudok mondani, amit nem szívesen képzett társítanék a szabadsággal. De szerencsére Gyurcsány Ferenc ezt ki is egészíti, és elmondja, hogy milyen lett ez a város. Ez a város a szabadság és a szolidaritás városa. Na, hát két dolog, hát hogy a szabadság városa Budapest, ezt nagyon nehéz eldönteni. Az biztos, hogy Moldova Györgyöt idézve szabad a híd alatt aludni. Ennyiben valóban a szabadság városa. Hogy a szolidaritásnak mennyire lett a városa, az arról meg annyit, hogyha a híd alatt alszol, akkor nincs, aki szolidáljon veled. Hogyha a BKV-n inzultus ér, akkor nincs, aki szolidáljon veled. Tehát ahogy azt gondolom különben, hogy a Fidesznek a programja, vagy a kampánya alapvetően fél évvel ezelőtt azért volt elhibázott, mert egy alapvető hazugságra épített. Arra az alapvető hazugságra épített, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, mert az emberek döntő többségének nem ez volt a megélése, és alapvetően ugye a számok sem azt mutatták, hogy rosszabbul éltek volna. És ellőtték ráadásul a 4 év múlva aktuális kampány szövegüket, mert 4 év múlva ez már igaz lett volna, de ők nem bírtak várni vele. És most azt érzem, hogyha erre fogják felépíteni a kampányt, mert még mik voltak az előző kampány szlogenek, hogy világvárost építünk. Hát igaz, hogy nem tartunk ott, de építünk. Tehát, hogy ez az előre a lenini úton, még nem vagyunk a kommunizmusba, de szépen építjük. Hát tudjuk, hogy a proletár háborúnak, vagy forradalomnak azért fázisai vannak, ami majd egy idő után... Panelről panelre építkezünk. Ja. De az még egy hihető dolog volt, és valószínűleg én el tudom képzelni, hogy őszintén azt gondolja Demszki Gábor, hogy itt előbb-utóbb világváros lesz. Valószínűleg meg kell várni azt, hogy Demszki után jöjjön még 4-5 főpolgármester, hogy ez megtörténjen, de előbb-utóbb tényleg szerintem Budapest arra van kárhoztatva, hogy világváros legyen. Viszont azt mondani Budapestről, hogy a szabadság és a szolidaritás városa, arról a Budapestről, amelyik... Ahol hajléktalanok lepik el az aluljárókat, konkrétan hadd utaljak vissza erre, tehát itt beszélni szolidaritásról. Tehát ez jó a szolidaritás, jó, ennél nagyobb ennél arcspiritobb hazugság nincsen, tehát a szolidaritás nem legyen Budapest kapcsán, amelyik a... De egyáltalán most, hogy egy város kapcsán hogy merül fel a szabadság? Tehát, hogy ez a város, ez szabadabb város, mint Debrecen? Ebben a városban én több mindent megengedhetek magamnak, mint Debrecenben? Ami mondjuk ugye a fideszes központ. Tehát, hogy ez is egyrésztről teljesen értelmetlen, ugye persze, gondolom a jó marketingesek kitalálták, hogy a szabadság az egy nagyon jól marketingelhető szó. Főleg az SZDSZ részéről viszonylag jól beágyazott. Ja, tényleg, valószínűleg úgy készültett ez a miniszter miniszterelnöki beszéd, hogy elmondta a miniszterelnök, ő egy valamihez ragaszkodik most itt a megszorítások kellős közepén, hogy el kell mondani, hogy szolidaritás. Tehát ez, hogy az ő szájából ez jöjjön ki minél többször, mert annyival hiteltelenebb lesz, hogyha utána bárki azt emlegeti, meg azt kéri rajta számon. És erre így mondta a Dembski, hogy teljesen rendben van, legyen szolidáris, de viszont szabadság, ez egy fontos SZDSZ. A szabadság érték, szolidaritás, ez maga a koalíció az SZDSZ és az MSZP között. Tehát a szabadság és szolidaritás találkozása a Budapest nevezetű boncasztalon. Jó, és akkor Dembski Gábor is természetesen felszólalt ezen a rendezvényen. Ő arról beszélt, hogy példátlan és rendhagyó kampányra készül. Célja nem csak a győzelem, tehát nem pusztán győzni akar Dembski Gábor. Ez eddig mindig ment. Tehát fontos, hogy azért emeljük a lécet. Tehát azért ne mindig ugyanaz legyen már. Tehát ez már megy, ezt látjuk, hogy ez csuklóból megy, hogy győzelem, hanem ezen felül. Hanem az is, hogy azok is érezzék jól magukat Budapesten, akik nem rászavaztak. Hát kedves Dembski Gábor, bármilyen is lesz a kampányod, biztosítalak arról, hogy akik nem rád szavaznak, azok... akik nem rád szavaztak, azok vagy nem érzik jól magukat Budapesten, bármit is fogsz te csinálni a kampányban, vagy ha jól érzik magukat Budapesten, azt ellenedben érzik jól. Tehát akik nem rád szavaztak, annak a közérzetéhez neked semmi közöd nem lesz a kampány után, legfeljebb negatív értelemben. De ilyen butaságot hogyan adhat bárki szerencsétlen főpolgármesterünknek a szájába? Szerencsétlen ez a cél, főpolgármester. Legyen az a cél, hogy elérem a 60%-ot, legyen az a cél, hogy elérem a 70%-ot. Ezek olyan célok, amiket számon lehet kérni, el lehet mondani, fel lehet mutatni, hogy igenis ő egy olyan városvezető akar lenni, aki a politikai acsarkodásokon felülemelkedve Budapestet képviseli, ez egy tök jó dolog lenne. De ezzel szemben azt mondani, hogy nem csak az a célom, hogy győzzek, hanem azok, akik kikapnak, akik a vesztesre szavaznak, azok is érezzék jól magukat. Hát most komolyan mondom, nem tudom, elintézi a BKV büntetését azoknak, akik a tarlósra szavaztak? Hát ez a folyamat már elkezdődött. Nem a tarlós szavaz. Néhány BKV büntetés már el lett intézve. Innentől kezdve ez csak egy mennyiségi kérdés. Nem, hát mindenki a nemzetet integráló édesatya szerepét választja. Tehát, hogy így miután Orbán, azután Gyurcsány, most már Dembski. Tehát, hogy ez így igazából mindenki magához öleli ezt a nemzetet. Egy hatalmas, nagy és boldog ölelésben. Beszédében Dembski Gábor köszönetet mondott az MSZP-nek. Azt mondta, hogy Budapest érdeke győzött a párt érdekek felett. Hát ez csodálatos. Csodálatos. Tehát, és főleg így kisajátítani Budapestet. Tehát, hogy Budapest az amikor az MSZP megegyezik az SZDSZ-el, akkor Budapest győz. Tehát ezt így ki lehet jelenteni, ugye? Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyam a következő. A héten vendégül fogjuk látni Dembski Gábor, Tarlóst, és kit még? Katona Kálmánt? Katona Kálmánt, Tarlós István, csak hogy ne... Ja, Tarlós Istvánt és Katona Kálmánt. Amiben segítségeteket kérjük, az, hogy a holnapi Dembski Gáborral történő szimpátia interjúkhoz megfelelő muníciót szolgáltassatok a 06303030881-es SMS számon. Ha van olyan kérdés, ami nem a kombinókkal kapcsolatos, és úgy gondoljátok, hogy fel kéne tenni, és mindenképpen meg kéne, hogy jelenjen a beszélgetésbe, azt kérjük benneteket, hogy az elkövetkező fél órában még fundáljátok ki, és erre az előbb említett SMS számra küldjétek el, mert hát ez segítség nekünk, és kiteljesedése a demokráciának, tehát több okból is nagyon-nagyon-nagyon hasznos és fontos feladat. Következő hírünk továbbra is Gyurcsány Ferenc kormányfőnél maradva, az, hogy Gyurcsány kormányfő a néhány napja adta ki az 1/2006-os miniszterelnöki utasítást, amiből kiderül, hogy a miniszterelnöki hivatalban összesen 686-an dolgozhatnak, és az utasítás rögzíti azt is, hogy az alkalmazottak 8%-a lehet politikai tanácsadó, főtanácsadó. Ez azért érdekes, mert eddig ugye a kormány azt propagálta, azt kommunikálta, hogy a megszorításokat először a nadrág színnak a meghúzását a politika magán kezdi. Na most ez a 8%, ez azt jelenti, hogy éppen 3%-kal növekedett. Tehát itt a megszorítás azt úgy kell értelmezni, mint az 5 éves adócsökkentésnek a programját, tehát furcsa módon a mínusz jelek azok itt plusszá változtak az idők folyamán, és ennek következtében hát most több tanácsadóra is, főtanácsadóra lesz lehetőség foglalkoztatni, alkalmazni. Ez érdekes, tehát hogy ez az olcsó államnak ez a megszorításokat önmagán kezdi a kormányzat, ez mindenképpen érdekes. És nem csak az, hogy az olcsó állam, ez az egyik aspektus, a másik a jogtisztelő állam, ugyanis az állami számvevőség június elejé jelentése szerint a MEG-ben, tehát a miniszterelnöki hivatalban 2001 és 2000 között rendszeresen túllépték a politikai tanácsadók számára meghatározott mértéket, a politikai főtanácsadók száma a vizsgált időszakban kétszeresére nőtt. Kettőszörösére. Tehát míg a 8% az csak azzal van ellentétben, amit úgy általában hirdet a kormány arról, hogy először magán kezdi a megszorítást, hiszen ez 3%-os növekedés. A gyakorlat viszont az állami számvevőszék jelentése szerint viszont konkrétan nem csak a választási ígéretekkel, meg a szokásos kommunikációval, hanem tételes jogszabályokkal is szembe megy. Azért érdekes különben a politikai tanácsadóknak, meg főtanácsadóknak a kérdése. Ugye ők azok az emberek az államigazgatásban és a politikában, akikről igazán nem lehet tudni, hogy mit csinálnak, mennyit dolgoznak, hogyan dolgoznak, miért kerültek is oda. Az Orbán kormány idején ebből ugye nagy viták, meg komoly viták voltak, ugye ekkor pattant ki például, jó, mindjárt zárójelbe tegyük hozzá, hogy az Orbán kormány alatt valami 108 fő dolgozott, most meg olyan 55 körül van, tehát hogy azért a felére csökkent különben az idő folyamán ez a létszám, de hát az Orbán kormány alatt derült ki, ugye, hogy ezek a bújtatott politikai állások, ezek a köztisztviselői fizetésnek sokszor a duplájával járnak. És ez az idők folyamán szintén nem változott. Hát, hogyha arra gondolok, hogy a kormányzat az magán kezdi ezt a nadrágszínak ezt a meghúzását. Hogyha arra gondolok, hogy a kormányzat az fontosnak tartja azt, hogy szolidaritást vállaljon a közösséggel vagy a társadalommal, mindig eszembe jut, hogy mit szólna ahhoz a kormányzat, hogyha ezeket a szolidaritási demonstrációit, ezt az állampolgár pontosan olyan mértékben vagy olyan módon tekinteni magára nézve kötelező érvényűnek, mint a kormányzat, hiszen a kormányzat jó példával jár elől. És akkor mondjuk a társadalom is értelemszerűen nem annak megfelelően adózna, ahogyan őt adóztatja a kormányzat, hanem annak megfelelően adózna, ahogyan az a kormányzati szolidaritás formájában megjelenik. Tehát mondjuk nem fizetne kamatadót, hanem annak megfelelően állna hozzá ehhez a dologhoz, ahogyan azt mondjuk a Gyurcsány megígérte a kampányban. Vagy amikor arról van szó, hogy 8%-kal csökkentjük, akkor mondjuk az állampolgár úgy döntene, hogy ahogyan a kormány ezt így önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti, inkább 3%-kal növeli az adott tételt. Tehát ha mondjuk az állampolgár is ugyanúgy állna hozzá. Itt az a probléma, hogy az állampolgárnak ehhez nincsen joga. Tehát az állampolgár az ennek a dolognak ki van szolgáltatva, közben meg fennen hirdetik és folyamatosan kommunikálják a szolidaritásnak, meg a kormányzat puritanizmusának ezt az eszmeiségét, ami egyrészt aztán egy frázis, nem több annál, de ráadásul meg egy végtelenül hazug frázis, tekintettel arra, hogy nem az történik, hogy elmulasztják azt, amit tesznek, vagy azt, amit ígérnek, hanem éppen az ellenkezőjét teszik, tehát a szöges ellentétét teszik. Tehát nem az történik, mondjuk képzeljünk el egy ígéretet, mondjuk ezzel az 5 éves adócsökkentési programmal, mert ugyebár ez volt az ígéret, hogy 5 éves adócsökkentési program következik, majd pedig fölemelték az összes létező adót. Mondjuk így elképzelem azt, hogy mondjuk Orbán Viktor a választások előtt azt ígéri, hogy föl fog építeni 3 hidat a Dunán. És amikor jön a választás, megnyeri, akkor a következmények azok nem azok lesznek, hogy mondjuk ő fölépít a 3 helyet egyet, vagy mondjuk nem teljesíti és nem épít egyet sem, hanem mondjuk lerombol 2-t. Tehát mondjuk ígér 3 újat, ehelyett lerombol 2 régit. Tehát ez nem az a fajta hazugság, tehát nem ez a típusú hazugság, hogy ő megígérte az 5 éves adócsökkentési programot, és utána ezt nem teljesítette. Mert ez jelenteni a hazugságot. Hanem amikor megígérem az 5 éves adócsökkentési programot, majd pedig adókat emelek, de addig soha nem látott mértékben, akkor ezt nem hazugságnak hívnám, hanem ezt a társadalmi szerződés teljes áthágásának. A amikor szemétre hányjuk mindazt a közmegállapodást, ami alapján beszélünk olyanról, hogy vezetők és vezetettek, ami alapján beszélünk olyanról, hogy a politikai elit, amely önmagának vindikál bizonyos jogokat arra vonatkozóan, hogy a közösség nevében cselekedjen, a közösség érdekében lásson el közfunkciókat, szóval, hogy ez az egész közmegállapodás most szemétre lett hányva. De ugyanakkor viszont nagyon-nagyon kemény elvárások feszülnek a társadalom irányában, hogy ezekre továbbra is legyen tekintettel. Én már pedig úgy tudom, hogyha egy szerződést semmisnek mondunk, vagy felbontunk, akkor az a szerződés onnantól kezdve senkit sem kötelez. Sem a vezetőt, sem a vezetettet, sem a szerződés egyik másik felét egyáltalán. Tehát, hogy akkor innentől kezdve a közösség az mondjuk jogosan nem fizethetne adót. Ugyanilyen alapon. Hiszen volt ez a közmegállapodás, amire láthatóan a kormányzat szarik. Magasról szarik. Akkor viszont miért kéne a társadalomnak tekintettel lennie ezekre? Egy felrugott szerződés pontjaira. Jó, én különben nekem a legnagyobb problémám itt ezzel, magával ezzel az egész politikai tanácsadó, főtanácsadó intézménnyel van így a konkrét ügyben. Tehát van az államigazgatáson belül egy olyan rész, amire azt mondja a politikus, hogy neki kell ide egy tanácsadó, egy személyes ember, aki különböző dolgokban ellátja őt a véleményével. Én azt mondom, hogy rendben van, ilyenre lehet szükség, hogy valakit például a versenyszférából értelemszerűen nem lehet olyan elvárásokat, akár munkaidőben, akár anyagilag támasztani, vagy nyújtani, illetve támasztani feléje, ami egy normális köztisviselői státuszt megengedne, lehet, hogy nincs is rá szükség, legyen ilyen politikai tanácsadói, főtanácsadói állás. De az, hogy ez Orbán alatt 109, Medgyesi alatt 85, most 55, de ugye ez növekedni fog, hát én nem tudom elképzelni, hogy a miniszterelnök, hogyha minden napjában beszél ezekkel a tanácsadókkal, hát ha csak egy órát beszél velük, hát az egész munkanapja elmegy arra, hogy a tanácsadóival értekezik. Azért az amerikai elnöknek állítom nincsen ennyi tanácsadója. Tehát ha ennyi tanácsadód van, akkor már nem tudod, hogy melyik tanácsot fogad meg. Ha ennyi tanácsadód van, az olyan, mintha nem lenne egy tanácsadód sem. A tanácsadói intézmény az egy bizalmi intézmény. Tehát a tanácsadó az akkor jó, ha van belőle 4-5 különböző területeken ad tanácsot, és tudom, hogy én őrá hallgatok. Ebben a kérdésben az ő véleménye az én számomra mérvadó. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor az egyszeri ember beteg és elmegy orvoshoz. És akkor nem biztos abban, hogy egy orvos nem orvos, elmegy még egyhez, és ha 4-5 orvosnál volt, akkor már olyan, mintha egyhez sem ment volna el, mert őt gyakorlatilag nem kezeli senki. Tehát jó dolog, ha az ember a kiválasztás során sok-sok-sok emberrel beszél, miközben kiválasztja az ő tanácsadóit. Csak hogy amikor kiválasztotta onnantól kezdve, ne 35-öt, vagy 85-öt, vagy 100, mennyi volt Orbánnak? 109. 109 tanácsadót válaszol, mert az komolyan 109 ember az arra alkalmas, hogy egy futballligát indítsunk útjára, nem pedig egy kormányzat tanácsadói testületét formáljuk meg belőle. Tehát azt gondolom, hogy tanácsadó az, tehát az egész dolog olyan, mint egy casting, amit nem veszünk komolyan. Mindenkit fölveszünk. Tehát lehet, hogy jó tanácsadó, de igazából nincsen tanácsadóm, hogy kit vegyek fel tanácsadónak. Úgyhogy inkább fölveszem őt is tanácsadónak, magam mellé veszem, és ő majd ad nekem tanácsot, hogy ki legyen a következő tanácsadó. De ha belegondolok, hogy milyen tanácsadói voltak például Medgyesinek, ott volt például Fletó, hát Fletó volt az ő fő tanácsadója, és rögtön milyen jó tanácsokat adott, rögtön Fletó lett az ifjúsági és sportminiszter, majd pedig Fletó adta azt a tanácsot is, hogy hát figyeljél, fordulj meg, arra nézzél egy kicsit. Na, most így hátulról egy kicsit meglöklek, de ne ijedj meg nagyon. Oppá, most kiestél a hatalomba egy picit, de így lesz jó Magyarországnak. Új egyensúly. Globalizáció. Nézzünk a millió szemű szörny bármelyik szemébe. Ugyanazt látjuk benne. Az emberiség haláltáncát, mely pusztulásba rántja a Földet. Szélső közép, a globális világról, a globális veszélyről. SMS elérhetőségünk 06303030881. Most még 12 teljes percetek van arra, hogy Demszky Gáborhoz olyan kérdést tegyetek fel, amit holnap mi verbalizálunk helyettetek, és akkor küldjétek el erre az SMS számra, holnap erre már nem lesz mód, de természetesen ebbe a rossz hírbe mindjárt van csomagolva jó is, hiszen holnap szimpátia interjúnknak alanya, tárgya, beszélgető társa Demszky Gábor, és ezek után majd jön Tarlós István és Katona Kálmán is a héten, sőt tervezzük, hogy a Magyar Kommunista Pártnak a jelöltjét is meghívjuk, illetve a jelöltjét is meghívjuk. És pontosan azért, hogy demokráciából példát mutassunk a magyar médiának, hogy az összes jelöltet illik meghívni, nem pedig bizonyos jelölteket meghívni, más jelölteket meghanyagolni. És mindazokat, akik összeszedik a megfelelő mennyiségű kobogtató cédulát, azokra számítani fogunk ebben a stúdióban egy beszélgetésre. Mai napi utolsó hírünk továbbra is nem a globalizációról szól, hanem kis hazáknak a sajátos viszonyairól, hiszen 50. évfordulója az most már nagyon közel van, szinte itt kopogtat már az ablakunkon. A köztársasági elnöknek volt nem is olyan régen egy felhívás, amiben arra kérte a politikai pártokat, hogy az 50. évfordulón mutassanak példát, és ünnepeljen együtt Mécs Imre Orbán Viktorral, Horn Gyula, Tornyán Józseffel, tehát hogy a politikai elit együtt szépen vonuljon ki, és mutassa meg, hogy mindenkinek fontos 56 öröksége, ha más módon is. Ezt a politikai pártok vezetői élén a kormány fővel, illetve Orbán Viktorral nagyjából elfogadták, most viszont hát jönnek folyamatosan a hírek, hogy mégsem lesz egy, hogy megint izgalmas lesz 56, megint lesznek izgi jelenetek, amiken heteken keresztül lehet csámcsogni, és lehet az ország egyik felét a másiknak úszítani. A következő a hír: a kisgazdák nem kívánják a kormány oldallal közösen ünnepelni az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját, mert szerintük a méltó megemlékezés akkor lehetséges, ha a nemzeti oldal külön ünnepel. Ezt még hozzá a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke Túri Kovács Béla mondta, hozzátéve, hogy az állami ünnepségeken nem adtak felhatalmazást azoknak, akik 2004. december 5-én a nemzet ellen hívták fel a szavazókat a voksolásra, ez a tett ugyanis méltó párja volt az 1956-os cselekedetnek, amelyben ismét megtagadták a nemzetet. Tehát ez volt a méltó párja annak, hogy Kádár behívta az oroszokat, vagy hogy volt ez? Igen. Tehát, hogy ezzel állított a párhuzamot, és a kisgazdák azok külön fognak ünnepelni. Annyira érdekes, hogy... Milyen kisgazdák? Létezik ez a párt? Nem az a kérdés, hogy most így hogy kitől határolódunk el, vagy kik árulták el a nemzetet, hanem hogy kik szerint. Tehát kiknek ez a véleménye? Tehát, kezdjük ezzel. Tehát, hogy az érdekes, vagy mi ez? Ilyen szervezet, ha van, akkor van vagy 10. Tehát körülbelül így kezdődik, tehát hogy a kisgazdák nevében oly nehéz valamit kijelenteni, körülbelül olyan, mint hogyha én a férfi nem nevébe tennék nyilatkozatot. Egyrésztről teljes joggal teszem ezt, hiszen férfi vagyok. Másrészt meg én azonnal kikérném magamnak tekintette, hogy az én nevemben te ne nyilatkozzál, főleg olyan dolgokat, amiket a férfi nem nevében ki tudsz néha jelenteni. Másrészt persze Túri Kovács Bélának a esetében ugye ez kifejezetten érdekes. Én nem tudom, hogy ő egy földműveléssel napi, mit tudom én, 8-10 órát a földeken töltő parasztember, kisgazda ember lenne, de lehet, hogy az igazából én nem ismerem az ő életét. Hát nagy kérdés, hogy egyáltalán vannak-e Magyarországon kisgazdák. Ha vannak, akkor a politikai életen túl vannak-e. Tehát, mert a politikában vannak, és ők kinyilatkoznak, hogy a kisgazdák azok külön ünnepelnek. De szerintem ma már mindegyik párt beolvasztott egy kisgazda pártot. Tehát ma már az a minimum. Tehát ha olyan SZDSZ-nek nincsen kisgazda tagozata. Tényleg, olyan pártod van, amelyik még kisgazda pártot nem olvasztott be, akkor hát így kicsit szégyeld magad. Tehát ugye de tényleg, ez alatt a 16 év alatt még nem voltál képes egyetlen kis gazdapártot se beolvasztani. Ez komoly? Na ne csináld. Szóval, hát a másik meg ugye az az érdekes ebben, hogy Orbán Viktor szakítva ezzel az 56-os konfrontációval, ő azt mondta, hogy közösen ünnepel, és kvázi ugye ez azt jelenti, hogy a jobb oldalnak a karizmatikus vezetője, a Fidesz elnöke elássa a csatabárdot ebben a kérdésben, és ezt nem kívánja napi politikai harc szinterévé tenni 56-ot. Várjuk ki azért az október végét. Na. Biztos, hogy ki kell várni, mert azért az látszik, hogy ez a Túri Kovács, aki azért ugye a Fidesznek frakciónak legalábbis tagja, tehát valamilyen módon Orbán Viktor főségét mindenképpen elfogadó politikusról van szó. Ez az ember, ez azt mondja, hogy a nemzeti oldal külön ünnepel, mert most az a nagy kérdés, hogyha Orbán Viktor tényleg el fog menni mondjuk az állami megemlékezésre, akkor lesz egy elég fura viszony a Túri Kovácssal, ugyanis Túri Kovács szerint a nemzeti oldal az nem ünnepel ott, tehát Orbán Viktor nem tagja a nemzeti oldalnak, bármit jelentsen is a nemzeti oldal szó. Ebből is látszik, hogy annyi mindent jelent. Amit biztos, hogy Orbán Viktor ki fogja kérni magának, hiszen ő a nemzeti oldal vezetője. De tehát... mit jelent a nemzeti oldal, ha az ne Orbán Viktor? Ez a fő kérdés, ez a mai napi kérdés. És azt fogja mondani Túri Kovácsnak, hogy de Bélukám, te nem vagy tagja a nemzeti oldalnak. Eddig a kijelentés, eddig még te nem tagja voltál a nemzeti oldalnak, de most valahogy kiiratkoztál onnan, Béla. Na mindegy, igazából az a kérdés, hogy vajon ezek a folyamatosan megjelenő szakadárhangok 56 kapcsán, ezek előkészítik a terepet az irányában, hogy Orbán Viktor is félreálljon, ugye ez az első opció, és kiátráljon a közös ünnepség elől, mondván azt, hogy hát ő megpróbálta, de hát látni kell, hogy az emberek nem tudják elfogadni, hogy 56 leverői azok együtt ünnepeljenek az áldozatokkal, hiszen már Wittner Máriának is volt egy ilyen kijelentése, tehát ugye ez a Túri Kovács kijelentés a Fidesz frakcióból, ez nem az első fecske, amelyik nyarat akar csinálni, hanem egészen konkrétan a második. A másik opció az, hogy igazából egy kettős kommunikáció készül 56 kapcsán. Egyrészt ott lesz Orbán Viktor, a békejobbot nyújtó államférfi, aki felülemelkedik a törzsi torzsalkodásokon, és azt mondja, hogy ássuk el a csatabárdot, Árpád népe egyesüljön végre, és mindenfajta régi vérbosszúnak a hagyományát töröljük ki az emlékezetünkből, és kvázi megint a nemzetegyesítés útjára tud lépni, miközben a kettős kommunikáció másik oldalán, a kettősség másik oldalán egy jó Túri Kovács Béla fogja a nemzeti oldal csapatait harcba rendezni, hogy mit tudom én, a 301-es parcella környékén kifütyüljék meg, megköpödjék Mécs Imrét. Tehát ez is esetleg egy opció, meg ugye általában ugye fenntartani ezt az 56-os kicsit háborús feelinget. A harmadik opció meg az, hogy itt alapvetően egy alapvetően őszinte folyamatnak vagyunk a tanúi, ez nem egy ilyen politikailag, mert az első két opció, ez mindegyik azt feltételezi, hogy valamifajta manipuláció van a háttérben. Harmadik opció meg az, hogy itt tényleg arról van szó, hogy Orbán Viktor, aki kezdet nyújt Gyurcsány Ferencnek és a baloldalnak 56 kérdésében, azt az Orbán Viktor lassan cserben hagyják a hívei, vagy legalábbis a híveinek egy része, és ez előbb-utóbb értelemszerűen, hogyha ilyen típusú a kommunikáció, mondjuk Túri Kovács Bélától, hogy a nemzeti oldal az külön fog ünnepelni. Tehát ezzel értelemszerűen a nemzeti oldalból kirekeszti azokat, akik részt vesznek az állami ünnepségekkel. Például azt az Orbán Viktort, aki azt mondta, hogy ő közösen fog ünnepelni, az viszont vett annak a lehetőségét, hogy a jobb oldalon belül valamikor még akár ezen a cikluson belül is szakadás történhet meg. Hát én ettől a szakadástól nem, hogy féltem nem féltem a Fidesz, hanem éppen, hogy a Fidesz érdekében, vagy a Fidesz számára legjobb lenne egy ilyen szakadás. De ugye azt mondod, hogy el fogja veszíteni a jobb oldalnak azt a részét, vagy hát azt a tábort, amelyik most Turi Kovács mögé rendeződhet, vagy leszakadni látszhat, hogyha ő most Orbán ezt a békülékenységet, vagy ezt a koalíciót megköti a forradalom leverőivel, kvázi, ugyebár hát a baloldallal, akkor, tehát hogyha ez megtörténne, én azt gondolom, hogy ennek a szakadásnak már réges-régen meg kellett volna történni, és akkor, ha ez megtörtént volna, akkor a Fidesz még most is kormányozhatna ebben az országban. Tehát, hogy ezek a csoportok leszakadnak a Fideszről, az a Fidesznek csak és kizárólag hasznára válhat. Hát, hogyha már ezek a csoportok nem is csatlakoztak volna be a Fideszbe, akkor a Fidesz még most is kormányozna. Erről egészen biztos, ebben egész biztos vagyok. Szóval én meg vagyok győződve arról, hogy ezzel a Fidesz nem veszíthet semmit, de cserébe egy egész világot nyerhet, vagy hát legalábbis egy országot. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS-fal pünkösdi profétája. Gyurcsány mondta azt, hogy Budapest a szabadság és szolidaritás városa? Aha, Igen. Na erre vonatkozik a kedvenc SMS-ünk. Szabadság egyenlő szabad lopni, hazudni. Szolidaritás egyenlő. Józsi, lőjétek már ki azt a pár rakétát, hadd fizessünk. De ennek miköze Budapest? A szélső középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget. A szélső közép osztja. Budapesten is szabad lopni és hazudni, nem mondjad, hogy nem. És Budapesten volt a tűzijáték mizéria. És Budapest a szabadság és szolidaritás földje, nem?